wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiej w Radiu. Środa, 11 lipca, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim fiasko rozmów w Szpitalu Klinicznym w Lublinie. Kolejna odsłona walki o fotel prezydenta Warszawy i nowy festiwal Polskiego Radia. Dwie godziny rozmów i nie ma kompromisu. Bez porozumienia zakończyły się negocjacje między strajkującymi pielęgniarkami a dyrektorem Szpitala Klinicznego przy ulicy Jaczewskiego w Lublinie. Nie ma kompletnie dobrej woli, mówi Dorota Ronek ze Związku Zawodowego Pielęgniarek w placówce. Dyrekcja nawet nie próbuje się z nami porozumieć, po prostu jest nie, bo nie. I to jest jedyny komunikat, jaki możemy wyczytać ze strony dyrekcji. Poza tym jest zastraszanie, że jest zbyt mała obsada pielęgniarska, że może coś się stać, co jest nieprawdą, bo pacjenci są w tym momencie zaopiekowani na oddziałach. Także jest odwoływanie się do naszych sumień, że pielęgniarka to powinna być cały czas w pracy i nic nie oczekiwać. Dyrekcja szpitala tłumaczy, że nie może dać ani złotówki, bo nie ma pieniędzy. Jedyną propozycją jest włączenie tak zwanego dodatku zembalowego w wysokości ponad 650 zł do wynagrodzenia zasadniczego, mówi radca prawny placówki Kamil Golema. Gdybyśmy mogli, to ten spór zbiorowy prawdopodobnie by się skończył na wcześniejszym etapie i do akcji strajkowej by nie doszło. Natomiast no, jeżeli już do niej doszło, to oznacza, że nie możemy dać więcej. Gdybyśmy mogli dać więcej, dalibyśmy na wcześniejszych etapach. Pielęgniarki początkowo domagały się 1500 zł podwyżki, teraz oczekują podniesienie od nowego roku pensji o 500 zł i w 2020 roku o kolejne 500. Warszawska radna Platformy Obywatelskiej Jolanta Kasztelan przeszła do Prawa i Sprawiedliwości. Udzieliła też poparcia kandydatowi Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patrykowi Jakiemu. Nie mogę się zgodzić na Rafała Trzaskowskiego, który nie chce rozliczenia się ratusza z afery reprywatyzacyjnej. Uważam, że pan Patryk Jaki jest jedyną szansą na uczciwą Warszawę. Transfer Jolanty Kasztelan do PiSu skomentował na Twitterze Rafał Trzaskowski, kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy. No to w kampanii Patryka Jakiego mamy już dwóch byłych polityków PO, którzy nie lubią PO, panią radną Kasztelan i pana Patryka Jakiego, napisał Trzaskowski. Tymczasem inny z kandydatów na prezydenta stolicy, Jan Śpiewak, który reprezentuje porozumienie Wygra Warszawa, zapowiedział budowę w ciągu 10 lat 50 tysięcy mieszkań pod wynajem. Średnia cena najmu wynosiłaby 1400 zł za 48 metrów kwadratowych. To oznacza rewolucję, bo do tej pory mieszkańcy Warszawy byli skazani albo na wynajem komercyjny, bardzo drogi, często wydając więcej niż połowę swojego dochodu na mieszkanie, albo zadłużając się na dekady w bankach. O fotel prezydenta Warszawy walczyć będą także Jakub Stefaniak z PSL-u, Justyna Glusman reprezentująca ruchy miejskie i Jacek Wojciechowicz, były wiceprezydent stolicy i były polityk PO. Prezydent zapowiada kolejne zakupy sprzętu dla polskiej armii. Andrzej Duda złożył taką deklarację przed szczytem NATO w Brukseli. Sprawa pieniędzy na wspólną obronność będzie jednym z głównych tematów rozmów przywódców krajów sojuszu, które rozpoczną się za pół godziny. Z Brukseli Wojciech Cegielski. Polski prezydent zapowiedział, że wkrótce ogłoszone zostaną nowe zakupy dla wojska. Na pewno w ciągu najbliższego miesiąca, półtorej miesiąca dowiecie się Państwo o nowych zakupach dla polskiej armii. Plan modernizacji i dozbrajania polskiej armii jest realizowany. Z przedstawionych wczoraj przez kwaterę główną NATO danych wynika, że zaledwie 5 krajów płaci na obronność co najmniej 2% PKB, czyli przekracza zakładany przez sojuszników próg. Polska płaci obecnie 1,98% PKB, choć jeszcze niedawno mieściła się w przedziale, na jaki umówili się członkowie NATO 4 lata temu. Prezydent Andrzej Duda twierdzi jednak, że spadek finansowania to krótkotrwała sytuacja. Przyjęliśmy ustawę, która przewiduje nie tylko zmianę metodologii liczenia tych 2% w stosunku do tego, co było obecnie, ale przede wszystkim przewiduje, że do 2030 roku stopniowo podniesiemy nasze wydatki na obronność z 2% do 2,5%. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. Blisko 12 godzin grania, kilkunastu artystów i to wszystko bez biletów. Znamy szczegóły festiwalu Polskiego Radia, który 26 sierpnia odbędzie się w Gdyni. Więcej Karol Surówka. Koncerty w ramach festiwalu Lato z Radiem będą się odbywały na dwóch scenach. Na scenie Polski Top zagrają tacy artyści jak Brodka, Koma, Fisz, Emady Tworzywo czy Organyk. Scenę o nazwie Idzie Nowe wypełni muzyka m.in. Xanax i Darii Zawiałów. Co ciekawe, kolejność występowania artystów, trochę w takim mundialowym duchu, została dziś wylosowana, mówi kierownik artystyczny festiwalu Piotr Metz. Szczególnie Szczena Top Wszechczasów to artyści o bardzo podobnym statusie i trudno tutaj kogoś wyróżniać. Postanowiliśmy właśnie w ten sposób rozwiązać ten problem, sposób, na który jakoś wcześniej nikt nie wpadł. Skoro będzie Lato z Radiem, nie może zabraknąć Polki Dziadek. Na festiwalu słyszymy nowoczesną wersję Polki w opracowaniu Smolika.

all the complexities and games. No one wins, but somehow they're still blamed. All the missing crooked hearts, they may die, but in us they live on. I believe, 'cause I can't see our future days, days of you and me. When hurricanes and cyclones rage, when wind turned dirt to dust, when floods they came or tides they raised, closer became us. All the promises at sundown, I meant them like the rest. All the demons used to come around, I'm grateful now they've left. So persistent in my way, hey, angel, I am here to stay. No resistance, no alarms. Please, this is just too good to be gone. I believe, 'cause I can see how our future days, days of you. Pamiętają Państwo tę płytę, jak ona się kończyła? No właśnie, tak cichutko. Future Days. 5 lat temu to było. Wiedziałem, że dostanę taki list adresowany minimax@polskieradio.pl. Wiedziałem, że dostanę taki list. Panie Piotrze, czy się panu nie pomyliły tygodnie? Nie, absolutnie nie. Po prostu tyle osób jeszcze pisze o Pearl Jam. Pomyślałem sobie, a akurat ja sobie sam przesłuchiwałem te nagrania i pomyślałem, tak zaczniemy dziś. Choć wiem, wszyscy Państwo się spodziewali, że zaczniemy tak. Well, Oczywiście, jeszcze było. Jak się masz? Warszawo. Jak leci Warszawo? To tak zaczęliśmy, dobrze? Audycja się nazywa W tonacji trójki. Dzisiaj dyżurują dla Państwa Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek i Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. The Rolling Stones tak zagrali, jak się wszyscy spodziewali. Osób było mniej więcej tyle na stadionie, ilu się spodziewano. Ponad 50 tysięcy. I ktoś wyliczył, że 4 tysiące ileś, ale nie pamiętam. 4004 czy 4005 dni nie było ich w Polsce na koncercie. Tamten przed 4000 dni był w Warszawie na Służewcu. A potem się jeszcze nasłuchałem takich dziwnych opowieści. Jak to możliwe i ile ciekawe osób na tym koncercie w niedzielę było, które widziało pierwszy ten koncert w sali kongresowej 51 lat temu. Znam dwie takie osoby. Keith Richards powiedział kiedyś, i to zdanie brzmi we mnie od lat, zacząłem brzdąkać na gitarze, ponieważ mój dziadek Gus miał pianino, na którym leżała gitara klasyczna. I zawsze, ilekroć byłem u niego w odwiedzinach, widziałem ją. Przypuszczałem, że stanowi część umeblowania, ale dopiero wiele lat później, krótko po śmierci Gasa, dowiedziałem się, że kładł ją tam specjalnie. Rodzina mi powiedziała, och, zawsze ją tam kładł, gdy wiedział, że masz przyjść. I tak było przez 5, może 6 lat. Aż kiedyś powiedział do mnie, teraz, gdy już dosięgasz, możesz ją zdjąć. Gitarę kładł na pianinie niczym niedostępny symbol. Rolling Stones jeszcze będzie długo i jeszcze będzie niejednokrotnie. O, jestem pewien. Może nawet dziś, może nawet tu. Mam dla Państwa nagranie. Bardzo wiele się mówi o tym, że utwór jest nowy albo płyta jest nowa. I mnie się również zdarza odtworzyć dla Państwa płytę. Mówię, to jest najnowsze nagranie, najnowsza płyta. I ktoś wtedy pisze do mnie, mówi, pan mówi, że to najnowsze, a ja przecież rano już to słyszałem. To powiem Państwu, że tak. Utwór, który zabrzmi, nie wiem, kiedy mógł mieć swoją premierę, ale nagrany został wczoraj. No więc, jeżeli byli Państwo od wczoraj zajęci, to go Państwo nie słyszeli. You gonna look for? It has no smell. No właśnie. Nie sądzę, żeby ktokolwiek mógł rozpoznać, więc mówię powolutku. To jest nagranie, które dostałem od Leszka Biolika. Tak? Od Leszka Biolika. Wczoraj zrealizowane, dziś wczesnym rankiem nadesłane. No, cieszę się, że mogę Państwu je szybko przedstawić. Od razu mówię, będzie tych dźwięków więcej, ale pierwsza próbka, znaczy pierwsza to już była parę tygodni temu, to przyjmijmy druga próbka, a są jeszcze następne. No i teraz kolejna niespodzianka. Nie zapomnę chwil, które dano nam. Nie zapomnę miejsc, w których pełno nas. Tobie budził się, gdy ty zmieniłaś to, co złe. Odwagę znajdę w sobie, lecz zostawisz zapach kwiatów mi. Ja chcę dla ciebie wszystkim być. Hell, pojedźmy na Hell, to był zespół Sunbird. Mogą sobie Państwo wyobrazić, jak ja się czułem, słuchając chwilę wcześniej. Nie mam przypadków, słuchając zespołu Opposition. I nagle te dźwięki Sunbird zabrzmiały i pomyślałem sobie, no tak, no niedaleko pada jabłko od wytwórni. To mam jeszcze jedną taką pieśń, którą nie będę drzwi szeroko otwartych wyważał, ale płyta się właśnie ukazała, a ja usłyszałem ten utwór dopiero wczoraj wieczorem pierwszy raz. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam, jak stoję. Z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień o tobie. Nie ufam więcej tak głęboko. Nie będę stoił. Wierność trudna jest widocznie. Zdrada krótkowzroczna boli tak okropnie. Tęsknię, choć wiem, nie powinienem. Jesteś zła, zła, ja to wiem. Sucho mi w gardle, ty jesteś mój problem. Kocham ciebie i patrzę na ręce. Chwile miłe i nie ma ich więcej. Tęsknię, choć wiem. Prawda, że mógłby ten utwór trwać jeszcze troszkę? To czasami tak realizatorzy na płycie decydują, że utwór musi być krótszy. Fismol? No oczywiście. Albo inaczej dwa. I cała płyta podobno już jest. Nie widziałem jej, słyszałem ją, ale może wkrótce zobaczę. No i teraz co? W połudę jest, tak? Już nawet prawie minuta po. To Led Zeppelin wśród wielu innych zespołów byli miłośnikami takiego nagrania, które pozwolę sobie w oryginale teraz odtworzyć. Oh, the dog began. Można było również zdobyć płyty wprost od wytwórni Chess z Chicago. Natrafiłem na ich adres pocztowy w jakimś czasopiśmie. Więc gdy tylko miałem pieniądze, składałem zamówienie ich płyty. Jak na tamte czasy były dość drogie, ponieważ ceny płyt w Ameryce były wyższe niż w Anglii, a poza tym dochodził spory koszt przesyłki przez Atlantyk. No i nie wiedziałeś, czy płyta, którą zamówiłeś, tobie się spodoba, bo nigdy jej przecież nie słyszałeś. Zamawianie to była poważna decyzja. Ale miałem takich płyt, które przychodziły w tekturowych, niezbyt eleganckich opakowaniach sporo. Tak opowiadał Mick Jagger o swoich początkach. Jeszcze spróbuję, żeby opowiedział Państwu dzisiaj, jak słuchał Little Waltera, bo to, że słuchał, to mieliśmy tego dowody i na ostatniej płycie The Rolling Stones i na koncercie warszawskim, gdzie dobrze, że ten utwór akurat się pojawił. Nie było go wcześniej, a nagle postanowili go włączyć do programu wieczoru. Kto przed chwilą? No, Howlin' Wolf i Red Rooster. Tak? Tak. Zastanawiałem się również i pomyślałem, zapytam Państwa o to, jeżeli nic się nie wydarzy. I do tej chwili jeszcze spojrzę raz. Nie, nic się nie wydarzyło. Tylko Rolling Stones i Rolling Stones. A pomyślałem sobie, że ktoś opowie Państwu o koncercie Guns N' Roses, który się odbył w Chorzowie. Tam było ponad 30 utworów. Najwięcej z płyty Appetite for Destruction, ale był Dylan, był Paul McCartney, był Glenn Campbell, czy też właściwie tak naprawdę Jimmy Webb, The Damned, Soundgarden, Pink Floyd, była Leila, była muzyka z Ojca Chrzestnego, było AC/DC, było The Who, nie do wiary, Guns N' Roses, na stadionie w Chorzowie. No dobrze, to teraz w sprawie koncertów. Czy pamiętają Państwo, wiele osób wtedy pytało, co to jest za utwór, ta gitara, tak akordami. No dziś wszyscy znamy na pamięć całą twórczość Roxy Music i całą solową Briana Ferry. Brian Ferry przyjeżdża do Polski na kolejny koncert, będzie w przyszły piątek w Dolinie Charlotte. Just me too. Got to see. search for something new. I tu tytuł dopiero na samym końcu. What's her name? Virginia Plain. Ilekroć rozmawialiśmy o Roxy Music, to zawsze wszyscy mówili o okładkach. I Brian Ferry przyznał Państwu kiedyś, że to był jeden ze sposobów dodania blasku płycie. And anyway, part of this glamorization of, was using glamour girls, which... Wykorzystywanie zdjęć pięknych kobiet. Ten zabieg stosowany był od wieków, szczególnie w latach 50. W reklamach Coca-Coli, samochodów, czekoladek, papierosów. Myślę, że seks pojawiał się tam i my woleliśmy zamieszczać na okładkach zdjęcia kobiet niż nas. Te kobiety stały się w pewnym sensie naszym znakiem rozpoznawczym. Świetnie się przy tym bawiliśmy. Po tygodniach spędzonych w okropnym studiu pełnym mężczyzn, przyjemnie było się wyrwać, popatrzeć na tańczące dziewczęta, zanurzyć się na chwilę w ten powabny świat szminki, makijażu i perfum. Zawsze twierdziłem, że za mało kobiet pracuje w przemyśle muzycznym. Powinno być więcej kobiet, producentów. Sometimes they have the best instincts. One mają lepszą intuicję. W środku jeszcze było takie zdanie. Tworzyliśmy pełne taniego blichtru, trochę kiczowate fotografie. Zapytałem Briana o to, jak miesza rzeczywistość z fantazją i czego w jego utworach jest więcej. Powiedział, że rzeczywistość czasem jest iskrą zapalną. Oh, I think that real things sometimes are the initial fuel that kickstart a song, for instance. Ono stanowi wyjście dla utworu. Then maybe the dream world takes over, you know. Ale as później you're creating the thing. Fantazja może zacząć dominować. To trudno przewidzieć. Myślę, że konflikt między rzeczywistością i marzeniami jest bardzo ciekawy. Dobrze jest uchwycić takie przeciąganie liny. W utworach zawsze powinien być jakiś konflikt, jakieś napięcie. Nic nie powinno być zbyt proste. Można też na początku utworu mówić o jednej rzeczy, a potem wykonać zwrot i zacząć mówić o czymś zupełnie innym. I takie piosenki są najciekawsze. No i dodał jeszcze o tych wpływach literatury fantastyczno-naukowej, ale powiedział, już w tej chwili specjalnie jej nie czytam. Oh, yeah. That's right. Yeah, I used to love, uwielbiałem. Not so much lately. Teraz już nie tak bardzo. Miałem nawet własną kolekcję. Miałem taką kolekcję tanich wydań fantastyki. Paperback collections of science fiction stories, which I used to love reading. And I think sometimes ideas would come out. Czasem czerpałem stamtąd pomysły. Jak widzisz, Część utworów zainspirowana została przez stare filmy, a część przez książki o przyszłości. Kiedy projektowaliśmy kostiumy na naszą pierwszą trasę koncertową, czerpaliśmy zarówno z przeszłości, jak i z przyszłości. One foot in the past, one in the future. Jak to by powiedzieć, jedną nogą tu, drugą tu. And the conflict between the two made it seem exciting, you know. W sztuce najciekawsze jest przeciwstawienie sobie dwu odmiennych rzeczy. Brian Ferry. W piątek przyszły będzie w Dolinie Charlotte. Jaki będzie koncert? No taki chyba, jakie Brian Ferry daje. Kto był na koncercie krakowskim 2 lata temu, myślę? Powinien to być koncert podobny, ale tamten, no po prostu, był oszałamiający. Jeżeli mają Państwo przyszły piątek wolny, no to proszę nie odchodzić za daleko od radia. Mama says the truth. piękne po prostu. To w przyszły piątek, 20 lipca w Dolinie Szarloty. Tak między Słupskiem a Ustką, jeżeli nie bardzo państwo wiedzą, w którym miejscu znajduje się ten amfiteatr. Tam podobno już mieści się prawie 10 tysięcy osób. A tak się zaczynało skromnie, prawda? No to tak, ponieważ program trzeci jest patronem tego wydarzenia, z czego bardzo się cieszę, to dostałem dla państwa wyjściówki. I jeżeli w przyszły piątek chcieliby państwo tam się znaleźć, to proszę dać mi znać. Potrzebuję imię i nazwisko, krótki list elektroniczny adresowany do skrzynki, której adres podaję państwu: minimax@polskieradio.pl. Mam trzy dwuosobowe i trzy jednoosobowe. I ci, którzy te wejściówki otrzymają dzisiaj pod wieczór, dostaną ode mnie znak. Cieszę się. Naprawdę. Brian Ferry to piękny koncert. No i co? Zdążę? Oczywiście, że zdążę. Dwie minuty z maleńkimi sekundami. Jak on usłyszał go pierwszy raz? Miał 17 lat. Just Your Fool, Little Walter, rok 1960. Mnóstwo listów dostałem od państwa, znaczy, że sporo osób słucha tonacji. Ale tonacja się kończy. Zofia Kruszewska, Mariusz Owczarek, Piotr Kaczkowski. Pięknie państwu dziękujemy. Do sześciu osób dzisiaj odpiszę i dobrego Ferrego życzę. Dziękuję. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Jeszcze tylko w lipcu możecie zbierać materiały do kronik rowerowych. Te prace oceni jury i wybierze laureatów naszej 48. akcji kolarskiej. Na wasze relacje czekamy do 1 sierpnia. Najpóźniej tego dnia muszą dotrzeć do naszej redakcji. Adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3/5/7, 00977 Warszawa, z dopiskiem 2 kółka. Zwycięzcy konkursu pojadą na rajd rowerowy na Majorkę. A na razie pedałujemy po kraju. Mój gość Michał Szeftel, prezes Polskiej Federacji Kempingu i Karawaningu, radzi nocować na kempingach, namiotach lub w domkach. Dlaczego? Baza kempingowa w Polsce jest najtańszą bazą noclegową, a po drugie zlokalizowana jest w tak atrakcyjnych terenach, że daje możliwość korzystania bezpośrednio z aktywnej turystyki, w tym turystyki rowerowej. To znaczy kempingi leżą często na szlakach rowerowych, tak? No, kempingi leżą z reguły na szlakach, tak aby turystom umożliwić aktywny wypoczynek. Ponad 40% kempingów ma już wypożyczalnie rowerów, a także preferuje różnego rodzaju wyjazdy rowerowe, wycieczki rowerowe, jak na przykład na jeziorze warmińsko-mazurskim wokół jeziora Niegodzin, jak na trasie do Gołdapi wzdłuż wielkich jezior mazurskich, jak na Pojezierzu Pomorskim, jak również na Podkarpaciu. Można często jechać w ciemno. Czy trzeba koniecznie rezerwować miejsca? To zależy. Jeżeli chodzi o bazę noclegową stałą, domki, pawilony, no to oczywiście miejsca trzeba rezerwować. Jeśli chodzi o pole namiotowe czy pole karawaningowe, kamperowe, to można spokojnie jechać. Tym bardziej, że bardzo wielu turystów, jak obserwujemy od paru lat, przyjeżdżających z kamperami czy przyczepami, również przywozi ze sobą rowery i uprawia turystykę. Czy można dostać mapki, przewodniki dotyczące kempingów i konkretnych tras kolarskich? Polska Federacja Kempingu Karawaningu co roku wydaje na przemian informatory lub aktualne mapy kempingowe zawierające szczegółowe informacje o kempingach, w tym również możliwości korzystania z turystyki rowerowej. Ponadto prowadzi stronę internetową, która cieszy się bardzo dużym przyjęciem. W tamtym roku ponad 7 milionów wejść ze 101 krajów świata, gdzie również mamy szczegółowe informacje na temat tras rowerowych i tych międzynarodowych i krajowych. Można spokojnie wejść, obejrzeć wzdłuż tych tras, gdzie są rozlokowane kempingi. Również istnieje możliwość skorzystania z podręcznych warsztatów rowerowych na takich kempingach. Bardzo wiele kempingów świadczy takie usługi, chcąc pozyskać klienta. My tą bazę rozszerzamy. Ja muszę powiedzieć, że od 52 lat prowadzimy konkurs Mister Camping i w roku ubiegłym, i będziemy to kontynuować w tym roku, przyjęliśmy również jako ważny punkt oceny kempingów, czy świadczy usługi dla turystów rowerowych. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil, naprawdę szybki na ukąszenia. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. Może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Farm. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby.